buçuklu hal ile hallolmayacak mesele yoktur. Temsille hallolmayacak mesele yoktur. Veya çok azı müstesna. Günümüzün insanının her şeyden daha ziyade zannediyorum ekmek kadar, su kadar, hava kadar hal görüntüsüne, hal resmine ihtiyacı var. Parlak laflar, edebi beligane beyanlar, fasihane beyanlar havada uçuşuyor. Hepsi uçuk gidiyor. Tesir edecek, gönüllerden mahkes bulacak bir şey varsa o da istikamet, hal, temsil, istikamet, hal ve temsilde devam ve temadidir. Zikzak çizmeme. Ortalama ömür 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene ne derseniz deyin. 1000 sene olsa, 1000 sene nabzınızı tutsalar, 1000 sene kalbinize kulak verseler, İnhiraf yaşamadan hep aynı şeyleri soluklama. Önemli olan budur. Zikzaklar gözleri sizin üzerinizde olan insanları şaşkınlığa sevk eder. Acaba bunların hangi halleri doğru? Sözleri mi doğru, tavırlar mı? İddia ettikleri şeyler mi? Müslümanız, milliyiz, geçmişten tevarüs ettiğimiz değerlere saygılıyız dedikleri halde haramilerden farkları yok. Bohemce yaşıyorlar. Dünyayı her şeyi görüyorlar. Bu tavırlardan, bu sözlerden hangisine inanacaksınız? Yanıltır bunlar sizi tercihlerinizde. Bunlar sizi tercihlerinizde yanıltır. Devam ve temadi esasen sizde de bir yönüyle güvene, itminana o mevzuda kararlı durmaya vesile olur. İmam ne ölçüde namaz kılıyorsa cemaat de o ölçüde ona uyar. Fatiha'yı okudu mu okumadı mı, rükuda bir kere Subhan Rabbiyal Azim dedi mi demedi mi, secdede bir kere Subhan Rabbiyel Ala dedi mi demedi mi, yıldırım hızıyla namaz kıldıran insanların arkasında olan kimseler de öyle namaz kılarlar. Bu ona kılma denir, ikame etme denmez. Ona şekil denir. Ona ibadet adına folklor denir. Kültür ortamında elde edilen namaz şeklinde bir kısım beden eğitimi denir ona. Bunlar zatında önemli üzerinde durulması gerekli olan şeyler. İstikamet, doğruluk, iffet, ismet, güvenilirlik. İnsanlığın iftihar tablosunun o sıkıntılı dönemden sonra daha ziyade çevresinde müessir olan faktör onun emniyet ve güven telkiniydi. Hiç kimse siz bizi şu hususta aldattınız, şu hususta dediğiniz gibi davranmadınız demedi yani. En can alıcı hasımları bile onun kanını içmeye amade, teşne bulunan mütemerritler bile onun bu mevzudaki fazileti, güven vaadediciliği karşısında el pençe divan duruyorlardı. O alabildiğine mütemerrit, alabildiğine vahşi, alabildiğine keyfe mayeşe hareket eden toplum birdenbire nasıl oluyor da Nasır suresinde ifade buyurulduğu gibi يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ fevç fevç İslamiyet'e dehalet ediyor. Gelip onun imamlığı arkasında kemer ve seyubudiyet içinde Allah'a karşı kulluk vazifelerini ifa ediyorlar. Nasıl oluyor? Adetlerinde fevkalade müteassıp, geçmişten tevarüs ettikleri şeyler tabiatlarının birer derinliği haline gelmiş. O mevzuda hiç kimseyi zorlamıyor. asimile diyelim Frenkçe ifadesiyle. İlle de tavrını, durumunu, düşünceni, inancını değiştirecek, benim gibi olacaksın demiyor. Telkin ediyor. Fakat daha ziyade temsiliyle, haliyle, iç derinliğiyle, iç enginliğiyle o insanların gönüllerini, otağını kuruyor. Bu adam doğru söylüyor. Ebu Cehil bile Muğire İbni Şube'ye adam doğru söylüyor diyor. Ben de biliyorum ki bu dedikleri doğru diyor. Cehlin babası Amir, adı unutulmuş, cehaletin babası diye iştihar etmiş bir adam. Öyle davranmalı, öyle etmeli ki cehaletin babası insanlar bile vallahi sevmiyoruz, etmiyoruz, bu insanların aleyhindeyiz, hatta yıkmak da istiyoruz. Fakat gel gör ki bunların bu temsilleri, bu halleri bizim bütün sentlerimizi, oyunlarımızı alt üst ediyor. Mümin öyle olmalı. Dün başka, bugün başka. Her gün farklı renkte bir yalanla, bir iftirayla, bir tezvirle insanların karşısına çıkan insanlar, avazlarında ben Kabe'ye bin can ile kurbanım, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bin can ile kurbanım deseler bile, yemin edeyim, vallahi, billahi, tallahi bir kısım müdahinlerden, kitle psikolojisiyle hareket eden sürülerden başka kimse onlara inanmayacak ve onları takip etmeyecek. Tarihin sayfalarına da kirli birer leke halinde aksedeceklerdir. Lanet ile anılan Cebabire'nin en küstahına rahmet okuttuklarını tescil edeceklerdir. Hakları, müstahak bunlar, buna dedirteceklerdir. Bu acizane, haddim değil, size bir şey söylemek de haddim değil, siz benden iyi bilirsiniz. Bu önemli bir mesele. Esas istikamet, hal, emniyet, güvenilirlik. Güven vaat etme herkese, emniyet vaat etme herkese önemli. Bundan daha önemli bir şey vardır. Bütün güvenin sarsıldığı, yalanın raiç, hıyanetin mültezem olduğu, her yerde hakkın meçhul gittiği, kurban edildiği, bohemliğin çok rahatça, serbestçe icra edildiği, dejenerasyonların takip ettiği bir dönemde istikameti koruma, emniyeti koruma, iffeti koruma, ismeti koruma ve bir yönüyle isterseniz onu diyebilirsiniz, zilliyet planında fetaneti koruma. Peygamber yolunda olmayı koruma. Şimdi dünyaya baktığınız zaman da hakikaten Akif'in ifadesiydi demin. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış, ne iman, din harap, iman serap olmuş. Mefahir kaynasın gitsin, kesilsin vicdanlar lal, bu izmihlal ahlakı yürürken kalmaz istiklal. Fesadın fesadı takip ettiği, fesadın fesat doğurduğu, fesatlar fasit dairesinin toplumu sarmalı için aldığı bir dönemde, esas o dönemde istikamet çok önemlidir. Yani bir yönüyle zift kanallarından böyle geçerken bile üzerine bir şey bulaştırmadan geçmek. El alem yalan söylüyormuş, iftirada bulunuyormuş, sadece dünyayı düşünüyormuş. Yaptığı her şeyi dünya adına, dünyası adına yapıyormuş. Aynı zamanda dini de dünyayı kazanma adına onun temel dinamiklerini bir kısım argümanlar halinde yine dünya hesabına kullanıyormuş. Ve böylece zift içinde bir hayat yaşıyormuş. İşte böyle bir toplum içinde istikameti koruma ve dünyaya ait bütün cazibedar güzellikleri elinin tersiyle itmesini bilme. Allah'a müteveccüh olma ve hep her zaman rıdâke el-ihlâse ve rıdâke وَالْاِشْتِيَاقْ اِلَى لِقَائِكَ وَاِلَى لِقَائِ حَب۪يبِكَ اَبَدَ الْعَابِد۪ينَ وَدَهْرَ الدَّاهِر۪ينَ Allah'ım rızan, ihlas sana karşı ve rızan ve aynı zamanda likana bir iştiyak saç kalplerimize. Saç hafif oldu. Kalplerimizi doldur onunla, iştiyakla doldur. Bu mülahazaya bağlı bir yönüyle dünya ve mafiha bu tabiri kullanırlardı. İçindekiler demek. ona ait her şey elin tersiyle itmesini bilme. Bunu itmediğiniz takdirde insani değerlere ait bir kısım şeyleri farkına varmadan ayağınızın ucuyla itmiş olursunuz. Yalanla bir insani değeri, bir İslami değeri, bir Kur'an'ı değeri ayağınızın ucuyla itmiş olursunuz. Onu itmezseniz şayet. Bir iftira ile İslami değeri, Kur'an'ı değeri insanlığın iftihar tablosundan bize bir yönüyle intikal eden, ondan tevarüs ettiğimiz değeri hiç farkına varmadan ayağınızın ucuyla itmiş olursunuz. Farkına varmadan, hafizan Allah, bir yönüyle bu hemliğe girmek suretiyle ye, iç, yan gel, kulağın üzerine yat mülazasıyla hareketinizi sürdürdüğünüz zaman hafizan Allah, İslami, Kur'an'ı ve bir yönüyle mana ve ruh köklerimizden gelen değerleri ayağınızın ucuyla itmiş olursunuz. O açıdan da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde işaret buyuruyor, sahih hadis olduğu hakkında. Sahabe-i kiram efendilerimize diyor ki, çünkü güneşin etrafında onlar. Nabi bir şiirinde bir vaizi benzetir. Değildir hale çıkmış cami içre kürsi-i vaza, yürûh-i encümenur ayetin tefsir eder mehtap. Çok şahane bir şeydir. Orada o zatın, o müessir vaaz-ı nasihatini, adeta onu bir ay gibi görüyor. Etrafındaki o cemaati de bir yönüyle ayın halesi gibi görüyor. O diyor, o kürsüye otağını kurmuş da hale kürsüsüne kamer, güruh-i encüme nur ayetini tefsir ediyor. Allahu nuru semavati vel ard. Bu mesele Efendimiz'e ne kadar yakışıyor? Efendim, çünkü kameri münir diyorlar ona. O güneşe en açık bakan o. Güneşe bakıp da bir yönüyle gözünü ziya ile doldurup, o ziya ile bizim gözümüzü aydınlatan o. Dünya görüşümüz adına bize o şeyleri bahşeden o. Dünyayı, kevni mekanları doğru okumayı öğreten o. Bu açıdan da gerçekten güruh-ı encümen nur ayetini tefsir eden o. Üstad Tecci Fazıl, o ki o yüzden varız. Levlak le mahalaktul eflakin sözü. O ki o yüzden varız. Öyle onun etrafında, o ayın etrafında hali haline gelmiş insanlar. Veya etrafında yıldızlar haline gelmiş insanlar. Bir yönüyle onun boyasıyla boyanmış, onun fırçasıyla gerçek şekillerine ulaşmışlar. Gerçek boyalarını bulmuşlar. Şimdi o dönemde bir insanın bir hata yapması çok büyük bir hatadır. Yani böyle bakacakken azıcık böyle yapması büyük bir hatadır. Böyle bakacak, hep böyle yaptı. Büyük bir hatadır. Onun için buyuruyor ki, siz memur olduğunuz şeylerin onda birini terk ederseniz kayıp, husran bu. Fakat bir gün gelecek memur oldukları şeylerin ummahat ve usul müstesna diyeyim ben. Belki onda birini yapan insanlar kurtulacaklar. Keşke o dönemde bile meselenin onda onunu yaşamaya muvaffak olsalar o insanlar. Allah böylesine kirlenmiş bir zamanda yaşanması gerekli olan şeylerin onda onunu yaşamaya muvaffak eylesin. Böyle bir zamanda, etrafa hep böyle ziftin saçıldığı bir dönemde, medya ile saçıldığı, televizyonla saçıldığı, zift kanallarıyla saçıldığı bir dönemde, kafası karışmadan, bir yönüyle kalbini ve ruhunu kirletmeden, hep o deyip, hep hüve diye soluklanıp, hep ona doğru yürüme oldukça zor bir meseledir. Fakat asıl başarı da bu zorlukları aşarak başarıya ulaşma başarısıdır. Halvetiler gibi mağaraya çekilmişsin orada. Vallahi, billahi, tallahi benim gözüm hiç harama ilişmedi. Ben hiç kimsenin böyle tarlasında bir tohuma ayağımı basıp o kadar haksızlığa bile girmedim. Hiç kimsenin hukukuna el uzatmadım. Öyle bir yerde zaten o işi yapsaydın, herhalde seni yerin dibine, Karun gibi yerin dibine batırırlardı. Orada öyle yaşamak kolaydır yani. Önemli olan böyle her tarafından zift fışkıran Türkiye gibi, Suriye gibi, başka yerler gibi, her tarafından zift fışkıran, ağızlardan zift fışkıran, bakışlardan zift dökülen, beyanlarda zift kaynayan bir dünyada üzerine zift sıçratmadan soyuna yakışır şekilde bir hayat tarzı, onu koruyabilme. İnsanlığın itihar tablosundan tevarüz ettiğin o hayat tarzını, hayat sistemini kirletmeden koruyabilme. Asıl yiğitlik odur. Vaka, hani böyle bir dönemde bir kısım şeyler elimizde olmayarak hayatın içinde olmasanız, hayat adına birilerine hayatı soluklayamazsınız. Hayat adına birilerine bir şeyler söyleyemezsiniz. Ben icmalen arz ediyorum. Hayat adına birilerine bir şey söyleyebilmek için hayat içinde olmak lazım. Alemin tırmandığı merdivenlerde onlarla beraber olmak lazım. Bindiği asansörde onlarla beraber olmak lazım. Efendim, indiği merdivenlerde onlarla beraber olmak lazım. Onların ruhuna bir şey duyurabilmek, ruhumunuzun ilhamlarını onların sinelerine boşaltabilmek için. Fakat her şeye rağmen belki burada en önemli faktör, siz sizliğinizi korumanız esasen. Sizin sizliğiniz de Allah'ın vaz ettiği disiplinler çerçevesinde olursa olur. Ruh ve mana köklerinizden gelen değerlere bağlılık içinde ancak olabilir. Siz sizliğinizi koruyarak, o mevzuda çırpınarak, aman Allah'ım kaydırma, aman Allah'ım düşürme, aman Allah'ım sürçtürme demek suretiyle sürekli Cenab-ı Hakk'a dayanarak dedi, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Bu da o zatın sözü. İman kalbe bir kere öyle otağını kurduğu zaman Allah'ın izni inayetiyle yapılacak şeyler, pozitif şeyler, müsbet şeyler çok rahatlıkla yapılır. Negatif şeylerden de o ölçüde uzak durulur. Unutmamak lazım. Yine hadis ifadesiyle ve sizin de hepinizin benden çok iyi bildiğiniz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Huffetil cennetu bil mekarih ve huffetin naru bil şehevat. Cennet mekarihle muhattır. Cennete giden yolun bir yönüyle diken tarlalarından geçtiğini düşüneceksiniz. Diken tarlalarından, kandan irinden deryaları geçmek icap ettiğini bileceksiniz. Yunus Emre ne hoş söyler sade bir dille. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Cennet, cenneti öyle bir yolla gidiliyor. Cehenneme gelince o da şehavatla kuşatılmış. Bir yönüyle cismaniyetinize bakan, beşeri garizelerinize bakan, hırslarınıza bakan, temperverliğinize bakan, makam sevdanıza bakan, tuğli emelinize bakan, tevehüm ebediyetinize bakan, korkunuza bakan, yaşama duygunuza ve tutkunuza bakan şeylerle kuşatılmıştır. Bunların herhangi birine tutulursanız bir yönüyle dikenlere tutulmuş gibi, dikenli tellere tutulmuş gibi bir daha kurtulamazsınız. Örümcek ağına takılmış gibi hafizan Allah. Sineğin takılması değil mi? Arılarda takılıyor mu bilmem, takılabilir efendim. Takılmış gibi bir daha sıyrılamazsınız. İnne evhenel buyut le beytul ankebut lev kanu ya'lemun. Hafizan Allah. Keferehu fecerenin hazırladığı bu şeytani ağlar sizi bu zayıf yanlarınızla çekip bir kere o ağla ne yaptıkları bend ettikleri zaman, derdest ettikleri zaman bir daha o ağdan sıyrılamazsınız. Bu defa en küçük mahluklar gelir böyle çatır çatır sizi yerler orada gözünüzün içine bakarak. Hafizanallah. Kararlı durmak lazım. Ayak ucuyla itilecek şey itmek lazım. Dört elle sarılacak şeylere de sarılmak lazım. Muhterem efendim, hiç ihtimal vermediğimiz bazı insanların inhiraf ve hatta ihanetlerine şahitlik ettiğimiz bu dönemde hüsnü zan mekanizmamızın ciddi yaralar aldığını hissediyoruz. İbadetin güzelliğinden bir cüz olan hüsnü zan duygumuzu nasıl takviye edebiliriz? Bu konudaki mülahazalarınızı ve tavsiyelerinizi lütfeder misiniz? Estağfurullah. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hüsnü zanni min hüsnü ibadet buyuruyor. İbadetin en güzeli başkaları hakkında hüsnü zannetmektir diyor. Fakat bu türlü şeyler esas o meselenin ruhunu, arka planını kavrayan insanlar tarafından, büyükler tarafından el cümle çağın mürşidi azamı tarafından bir yönüyle az tatil edilerek şöyle ortaya koyuyor, konuyor. Hüsnüden ve adem-i itimat diyor. Böyle denemediğiniz, test etmediğiniz, böyle beşeri değişik zaaflar itibariyle o zaafları biraz evvelki tabloda zannediyorum herhalde zihninizde canlandırırsınız yani. Yeme, içme, şöhret, korku, temperverlik böyle, dünyayı bir yönüyle her şeyi sayma, ahireti unutma, hep dünya yörüngeli yürüme gibi bunlar bir yönüyle insanların test edilebileceği şeylerdir. Bu hususlarda test etmediğiniz insanlara sırtınızı dönerseniz hançerlerler. Çok defa bazı şeyler onlara bina ederseniz sizi aldatırlar böyle. Ve bu mevzuda hakikaten hüsnü zanna binaen bizim aldandığımız da çok olmuştur. Çok aldanırız. Namaz kılıyorsa bir insan nasıl aldanmayacaksın ki? Ama bir yerde yalanını görünce yalan söylüyor. Hani tespit edilmiş bunlarda. Bir yönüyle bir sene içinde belki bazıları konuştuğu şeyler itibariyle, sergilediği tavırlar itibariyle, dediği şeyler itibariyle, uyguladığı stratejiler itibariyle 100 tane resim karşınıza çıkıyor. Birbirinden farklı. 100 tane resim. Çok iyi bir ressama, kim gibi yani böyle? Tecrit resminde Picasso'dan bahsedilir. Ona deseniz ki, yani sen böyle bir insana ait çok farklı, birbirine benzemeyen 100 tane şey yap. Fakat o tecritte, o soyut resimde biz hakikaten o 100 farklı şeyi görelim. Yemin ederim ben başaramaz bunu. Böyle bir şeyi başaramaz. Fakat insan şeytanın güdümüne girince, şeytanın rehberliği çok önemlidir yani. Çünkü Hazreti Adem'den bu yana değişik insanları test ediyor da ona sadece profesyonel bir mürşit denmez yani. Profesyonel der profesyonel. Evet. O Ziya Gökalp'in ifadesiyle mükab bir profesyoneldir yani. 3 boyutlu mu, 4 boyutlu mu derinlikli bir profesyoneldir. Zimamı ona kaptıran insanlar hakikaten bu mevzuda insanın aklını alamayacağı şekilde çok tuhaflıklar sergilerler. Şimdi bunları görünce de Ziya Paşa gibi eyvah bu vazicede bizler yine yandık. Zira ki ziyan meydanda bilmem ne kazandık dersiniz yani. Ve hakikaten bir kere daha aldandık. Bir kere daha o vazicede, o oyunda, tiyatroda diyebilirsiniz yani. Oyun değil sadece, o vazicede tiyatroda diyebilirsiniz. Bazı sözlüklerde zaten öyle diyor. Evet böyle çok oyunlara kandık. Bizi eğlendiren oyunlarla, hissiyatımıza hoş gelen oyunlarla karşımıza çıktılar. Fakat niyetleri başkaymış onların. Niyetleri kendi dünyevi mutluluklarıymış. Kendi evladı iyallerinin mutluluklarıymış. Bir yönüyle ama açık ama kapalı. Müteselsilen kendi ailelerine bir silsile-i saadet kazandırma mülazasıymış. Ve sergiledikleri o küçük İslam'ın içinden bazı şeyler gibi hususlarla efendim bizi aldatmışlar, biz de hüsnü zannetmişiz onlara. Şimdi de sergiledikleri yalanlardan dolayı, tezvirlerden dolayı, iftiralardan dolayı belki ahva ediyoruz. Fakat size antiparantez bir şey arz edeyim, istidradi. Zannediyorum bir başkaları çıksa, bundan sonra yine bize hak dese, hakikat dese, adalet dese, insan evrensel insan hakları dese, efendim, dünya ile entegrasyon dese, kavgasız bir dünya dese, vallahi billah filan dese, hele bir de vallahi billah çekti mi tamam, biz yine inanırız, inanın yani. Siz inanmazsınız belki ama ben yine inanırım. Onlar öyle referanduma bir şey sundukları zaman ben yine derim ki mezardaki ölüler de kalkıp gidip buna oy vermeli falan derim. Kendimden endişe ediyorum. Bakın sizin firasetiniz bu mevzuda beni tembihe yetecek kadar çok önceden uyanmışsa ben sizden rica ediyorum. Bir kere daha öyle bir hata irtikap etmeme meydan vermeyin. Sizin ufkunuz engin. Ben hep şimdiye kadar aldandım böyle. Ve o bazicede defalarca yandım. Hüsnü zan biraz ademi itimat. Aheste aheste test etmeden. Bunlar dünyevi müminler mi? Mümin görünen dünyeviler mi? Müslim görünen dünyeviler mi? Görünmeye esasen bir yönüyle bir alet olarak, bir argüman olarak kullanan insanlar mı? Yoksa gönüllerini bu işe vermiş bir yönüyle ehlullahın yolunda tekke ve zaviye erbabı mı filan? Test etmeden bence hüsnü zanda etmemek lazım. Sırt dönmemek lazım. Sırt dönmeyi biz ters manada kullanırız. Birini kabul etmeme demek. Yani hançerlenmemek için sırtınızı dönmemek lazım. Taziye de bunu derken de Selahaddin'in o Fatimli kadına sırtını dönmesi gibi. Efendim, şimdi geçelim soruya burada. Hiç ihtimal vermediğimiz bazı insanların inhiraf hatta ihanetlerine şahitlik ettiğimiz bu dönemde hüsnü zan mekanizmamızın ciddi yaralar aldığını hissediyoruz. Evet, burada belki bir noktalı virgül koyup bir şey söylemek lazım. Cümle bitti, düşünce devam ediyor. O da şudur. Bazı kimselerdeki bu hal, bu tavır, bu davranış hakikaten hiç suizan etme niyetinde olmayan insanlarda suizan sistemini tetikledi. Şimdiye kadar hiç suizan etmeyen insanlarda bir suizan mekanizması oluştu. Allah Allah. Yani böyle bakıyorsun, karşına böyle çıkıyor. Harun diyorsun, Karun çıkıyor yani. Bir yönüyle Hazreti Musa'nın ümmeti diyorsun, Samiri çıkıyor. Bu defa sizi puta tapmaya çağırıyor. Sen bir yönüyle Allah diyorsun, bir de bakıyorsun, Allah diyorlar, karşına öyle çıkıyorlar. Bir de bakıyorsun, efendim, Allah değil de altın, gümüş diyorlarmış onlar. Zebercet, yakut diyorlarmış. Dolayısıyla toplumda hüsnü zan sistemi yıkıldı bütün bütün. Bakmayın, sürü halinde sürüklenip giden bir kısım kimseler bir yönüyle kendilerini sorgulamayı ifade edebilecek, dönüp de öyle yanılmışız, aldanmışız falan dememelerine bakmayın. Bir gün diyecekler bunu. Bir gün bize gelecekler. Ahuvah edecekler bu mevzuda. İtizarda bulunacaklar. Aldattık başkalarını diyecekler. Ama iş işten geçmiş olacak. Ahirette fayda vermediği gibi dünyada da ya leyteniler fayda vermeyecek. Ya leyteni lem ettakiz fülanen halila. Furkan Suresi Cellesi'nde. Keşke falanı dost edinmeseydik. Arkasından gitmeseydik. Allah dedi aldandık. Fakat gördük ki dünyaya tapmış bir dünya perest o. Dolayısıyla bu haliyle müminden daha ziyade ehli şirke yakın. Şimdi insanlarda bir yönüyle ehli imanda o hüsnü zan sistemi yıkıldı. Daha doğrusu hüsnü zannın surları yıkıldı. Kime şimdi hüsnü zannedeceksin? Efendim, kimin hakkında mülahaza dairesini açık bırakacaksın ki eyvah bu bazicede bizler yine yandık demeyesin. Belki bu işin en kötü yanı da o oldu. Efendim, inanan insanlar hakkında bile acaba bağışlayın halk ifadesiyle diyeceğim. Bu da bir madik peşinde mi? Bu da topluma kendi çıkarları adına bir çelme atma fırsatı mı kolluyor? Bu da bir oyuncu mu? Bir bazicici mi? İnsanlarda böyle bir duygu oluştu. Bakmayın yani. İnsanlar her ne kadar şimdi onu örtbas etmeye çalışsalar bile korteksi öyle bir yerleşti ki hiç kimse onu o korteksten söküp o dosyaları oradan çıkarıp yakamaz. Zahiren bazı dosyalar yok edilebilir, yakılabilir. Fakat zihinlerdeki o kirli şeyleri yok edemezler. 100 sene de geçse aradan hep onlarla yad edilecektir onlar. O kirli dosyalarla yad edilecektir onlar. Bu açıdan en kötü şey müminlerdeki hüsnü zan kalesinin surlarının yıkılması oldu. Bundan sonra insanlar çok defa hata ederek hep suizanda bulunacaklar. Acaba gülerek yanınıza gelecek. İyilik düşünceleri, mülahazaları vardır. İnsanlık adına yararlı bazı şeylerle alakalı projeleri vardır. Acaba bu da onlar gibi bize bir ayak oyunu yapma peşinde mi falan diyecek, suizan edeceksiniz. Onun hakkında günaha gireceksiniz ve siz de kaybedeceksiniz. Belki onun da gerçekten hakikaten yararlı projeleri vardır. Arz edebiliyor muyum? Belki bizde o duyguyu yıktıklarından dolayı bu tahribatın tamiri belki çeyrek asır alacaktır. Öyle bir hıyanet yaşadı ki toplumumuz, bu tahribat çeyrek asırda tamir edilemez. Öyle korkunç bir tahribat yaşadı. Efendim, bir kısım vandalların bu mevzuda hâle o hatalarda ısrarına bakmayın. Geçiyoruz. Bu dönemde hüsnü zan mekanizmimiz ciddi yaralandı, aldığımız yalan hissediyoruz. İbadetin güzelliğinden bir cüz olan hüsnü zan duygumuzu nasıl takviye edebiliriz? Evet, biz yine her şeye rağmen, kanaat-ı acizanemce bu tahribata rağmen, belki insanları biraz dinleyerek, yakından tanıyarak, belki evlerine gelip giderek, evimize davet ederek, çorba içirerek, bir çay, bir kahve sunarak, dinleye dinleye bu insanları gerçek karakterlerinin, düşüncelerinin, gerçek yapılarının, Allah'la irtibatlarının, Efendimiz'le irtibatlarının ne ölçüde sağlam olduğunu doğru okuduktan sonra, onları doğru okuduktan sonra esasen bir yönüyle diyecekleri, edecekleri şeylere de öyle güven duymalıyız. Onlar hakkında güvenimizi ifade etmeliyiz. En önemli şey oy verme değil, güven oyu vermektir esas, güven. Şimdi böyle yapmak suretiyle zannediyorum, kendimiz de böyle başkaları hakkında uzun boylu, mütemadi bir suizan hastalığından kurtulmuş oluruz. Çünkü suizanla hastalık da demişler. Suizan bir hastalıktır insanlarda. Sırtınızda taşıdığınız yük, bu türlü şeylere takılmak suretiyle hafizan Allah, o emanete, hiyanete müncer olabilir. Sırtınızdaki emanetin hatırına bu türlü şeylere takılmayacaksınız. Kanaat-ı acizanemce yine temkinli hareket etmek lazım. Onların yıktıkları, birilerinin yıktıkları, Nemarize'nin yıktığı, Hacacide'nin yıktığı, Yezidiyyun'un yıktığı o hüsnü zan surlarını temkinle tamir etmeye bakmalıyız. 25 sene dedim ben bir nesil. Bunu 10 senede tamir etmeye gücünüz yetiyorsa tamir edersiniz. Dünya adına bir talebiniz yok. Bir beklentiniz yok. Parlamenter olma gibi, vali olma gibi, kaymakam olma gibi. El alem ne derse desin. Siz kendi ülkenizde, kendi vatanınızda falan yere sızdı, filan yere sızdı diyen insanlar ahmaklıklarını ortaya koyuyorlar. Bir insanın kendi ülkesinde herhangi bir hayati birim içine girmesine sızma denmez. Sızma, güneydekinin, kuzeydekinin devleti aliyenin içine sızmak suretiyle onun umumi havasını bulandıranlara denir esasen. Devleti aliyenin kılcallarına sızmak suretiyle devletler muvazenesinde çok önemli bir devleti misyonunu önlemek suretiyle o devletin parçalanmasını sağlamışlardır. Evet, dolayısıyla o vatanın, Anadolu'nun hakiki has evlatları hiçbir zaman hayatın değişik birimlerine girmelerine sızma demez. Ona sızma denmez. Yabancının senin kılcallarına sızmasına sızma denir. Ve onu birileri şimdi hem güneyden hem de kuzeyden yapıyor. Devletin kılcallarına kadar sızıyor. Ve kendi düşünce tarzlarını, üsluplarını empoze ediyor o devlete. Birileri de uyuyor. Ha bu gaflette. Allah inayetiyle bizleri teyit buyursun. Hep öyle diyelim. Allahümme teveccüheke ve nefahatike ve ünseke ve kurbeke ve muhabbeteke ve maiyeteke ve inayeteke ve rihayeteke ve kilaeteke ve hifzeke ve hirzeke ve hisnekel hasin ve nusret ala daina vel iştiyak ila likaik ve ila likai habibik ebed el abidin ve dehret dahirin ya erhamer rahimin la tekilna ila enfusina tarfet ayn ve la akalle min zalik. Hazreti Söz Sultanı ifade buyuruyor. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar bizi bizimle baş başa bırakma. Hatta başka bir rivayette ondan daha az bir zaman içinde, göz açıp kapama bu, bundan daha az bir zaman içinde bizi bizimle baş başa bırakma ve bizi kimseye de bırakma Allah'ım diye. Başka bir kayıtta onu da söylüyor. Ve la ilahe ahadim min gayrik. Evet, Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileyke'l-mesir.